نو موسی علیہ السلام وی یا تای دا زما دانګوری دا ته کیاوام پدی باندې او پانی سنم پدی باندې خپل ګډ لرا او مالا پدی کی فائدې دی نوری ویلو موسی علیہ ویلو ورته رب العالمین الکیا او غرزو دی دانګوری لرا اے موسی علیہ السلام فالقا بس غردو لیوا دانگوری لرا فیضا یا حیتن تسا بسو دا نرے چمچم آر چی منڈی والی حیتن تسا بلوچستانی ورطوئی مانگرے ہو دا نرے چمچم آرو نرے مارو چی منڈی والی اوی ورط رب العالمین خود زاونی صدی لرے موسیٰ علیہ السلام او یری گما سنوی جا سیرت الولا زردے چی واپس بکو دی لرا سیرت الولا اغا حالت اولنی تا وجمم یدکاو جکک پلاس دی الہ جنائی کا دقل ترخ پوری تخرج بیدار او بجی تکسپینا من غیر سوین بغیر دس بیمارینا آیتا نخرادا نخد بلا لنوریا کادی دا پارا چوکو منتالرا من آیاتنا دا دلائلو زمون دا توحید الکبرا لویلوینا دا درب دا توحید دلائل دی لویلوی اذاب الى فرعون العرش فرعون تا انه طغى يكنن دې سرکش شه فرعون سرکش دې العرش د الله د دین دعوت ورکا قال طغى سرکش شه دې یعنی اخرج نفسه من عبديتي حتى دعوت دعوت دعوا دعوا الاولويه ذکا چې د عبديت د ځان خلره دې دې ځان بندنه کړی د خدای توب دعوه کړی دا حتا داولولو یا د خدای توب دعوه کړی دا نو لارشا فرعون تا یقینا دې دې سرکش شوی وای او قال ویلو موسی علی السلام ربا اسرائیلی پرانی دی صدری مالر سینه جما وا شان کی مالرا کار جما واول لوقدتم ملسانی پرانی دی غټه د جبی جما واول لوقدتم پرانی دی غټه مل لسانی د جبی زما یو قو قولی چی پویشی زما پوینا و جالی وزیرا او گردو مالرا معاون من آلی دا آل زمانا حارون علیہ السلام آخی رور زما ما تا زما رور معاون کا وزیر کا و اشدد بی آزری چی مضبوطی پدی سرازم عملا و اشرکو شرک دل دلا فی امری پکار دا دین زما کی ما سرا ذکر ضرور ملا پرور مضبوطی گی ضرور ملا پچا مضبوطی گی پرور مضبوطی گی اور رور چی ضرور خلاف بھی نہ غملا نہ مضبوطی گی تاریخہ دشمن پہ خوش آلے نزک ہوئی رور زما حارون علیہ السلام رور زما چی مضبوطی پدبان زما ملا او شریک دلا مالا شریک دلا ما سرا پی امری پکار د دین زما کی دیر پارا چی پاکی بیان کو ستا دیرا او یاد کو تالا ردیر یکینا نیتا پا من باندی لدن کے قالا نوی ورط رب العالمین قد اوتی تسولا کا قد اوتی تسولا کا تاکی کرا درکرشو تا تا سولا کا یعنی مسئولا کا چی تا غختلی دی سولا کا یعنی مسئولا کا آغا چه تا غختلی دی موسیٰ تاکی تر احسان کلی منگا پتا بانی مرت نقرا یو دل بیا کلی چه رکی واچول منگا الام مکا آغا مور ستا تا چه دا مور نامه حانز یا محیانوا دا مور نمی حانز یا محیانوا یاد کا چه رکی واچول منگا مور ستا لرا آغا چه منگا ترکی واچولو انیف دی چه کی دا دل را انیق دی پی کی دا دلالا پی تابوتی پا صندوق کی فق دی بس کی دا صندوق بس کی دا فی دی صندوق لرا پی لیمی پا دریاب کی فل یلقی لیمو بس او بغرزی دی صندوق لرا دریاب استایلی پارخ یا خضو وابقلی دلالا دولی دشمن زما او دشمن دد والقیتو علی کاو ماو چول دے پتا باندی بہبتم منی محبت دقل طرفنا لولی تسنا علائنی او دیده پارا چی پروریشو چی اے موسیٰ والقیتو علیکا او اچول دے ما اے موسیٰ پتابانی محبت منی محبت دما دو طرفنا دیده پارا چی پروریشو چی ستا علائنی زما په حفاظت علائنی زما په حفاظت موسیٰ علیہ السلام جریدو فرعون ورتا چکلا مور تے واپس بوتلو نداغی رسو ویمزا اللہ فرمائی استمشی اختو کا کل چتلا خور ستادد پسی ددی صندوق پسی پسی فتقولو بیاوی دی حالا دلکو مینو خونتا ستا علا مناسو یک پلو چیز مار بشی پا تربیت دا سرا کفالت تربیت بردو کی فرجانا کا بس واپس کروی منگتا اے موسیٰ الہ امی کا مورستا تا کہتا کر رہا ہے نوحا دید پارا چیخیشی پدیبا چیخیشی سرگید دی پدی دوستا ولا تازن او خفنشی منگتا مورتا واپس کی اغا واپسی سواب چه موسیٰ علیہ السلامی صندوق کیا چولو خوری پارا خرق دا پسی روان روان اغا صندوق چی کلا دا فرعون محل تا وردن نشو اغا محل طرف تا دی نیر نا دی سمندر نا یو نیر بچے جدا شو بس صندوق پا اغا نیر بچی باند روان شو اغا محل طرف تا دا فرعون خدا چی بی بی دانا وطلی و دا خپل سویل و سرا پیدا صندوق راوالی چراوائی کس پائی کی خکل ماسم نے بوئی تو کورتے بوت تو خاون تو وی خاون دا گورا زمون بچی نیش دا زمون بچیش او وجنے ما بس فرعون ویڈی را خجنہ مجبور شوی منا خیر دا جرا کولا دا چای پائی ناغستل تو دا خور ورپسی ورپسی اتنا دیا کولا چراب مقبر آزی اس موقع دیتا راگا نو ورتے ویتاو تا نخوم یو کور والا چدتاو پائی ورکی تاو دا پارا ویولی نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خور ورتا اخپل کور کولو فرعون پخپل لاسو فرعون کسانو لگل چی آواز کدی خزیتا چی دماغ بچی تا پیور کی موسیٰ علیہ السلام مورتا چی قاسد لار قاسد لار پیراش فرعون نے گواڑ گئی ستو پیور کولو ویزا مرا ما سر اکاری را دیشی دب غیرتناک و خزم غیرتناکی مین بیم غیرتناکی موسیٰ نبی غیرتی نو مورم غیرت کرا بس فرعون مجبورن معصوم موسیٰ علیہ السلام راغست پقبل لا سکے و را روان دی را دی رائے وستو مورتے ورسا اس دا پتہ نلگی دا چدائے مور دا اگر تا وہ پتہ نوا رب تا پتہ و چدائے مور دا خور تے پتہ و چدائے مور دا بس داغی سینی تے جوا چولو موسیٰ علیہ السلام پی سکل شروع کر فرعون ورته سمره تنخواه بی دومره دومره تنخواه بدر کومه او اعلان فرعونو کو چه سوز دما دو بچی ملاقات ترازی نو بغیر توفو بنا رازی او دا پیجی چاسر اسکی بسال تا توفی اوڑی دا خلق توفی مرسمی وی دا موسیٰ لی پا مور بانی و تنخواه دا فرعون او بچه چاتن وی دا درب کارو فرعون چه پا کم کال وجل یو کال بے وجل یو بے پر خودل اولی ار کال وجل بے یو کال وجل یو کال پر خودل پکم کال چی پر خودل نبی وجل پا کال حارون علیہ السلام پیدا شد او پکم کال چی وجل پا کال موسیٰ علیہ السلام پیدا شد دا دنیا تا اللہ پل قدرت خو چی تی پکم کال وجل زی بچکوم نسو کی وجل نشی ناغ پکور کی ورطا تربیتو کو پا خبر پوئی دید پارا چی اخیشی سترگی دا دیستا پل دو غمجن نشی پا قتل ترفسن او وجل و تایو نفس وجل او تایو نفس آئی کپتی نے سپیڑ ایخ کلے وا بس اگر کسی چرچو نے ساو سائی ورکا مرش بس نجات در کرو منگ تالا من الغم می دغم نا گرہ من الغم می ہوئی من الزم می نوئی چھد گناہ نا می نجات در کرو مودودی ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا دیر لوئے گناہ تے شوئے وا زمان در سوری دا انصاف پر نیتوائن نو چی گناہ ونو اللہ من الغم ولی وی من الزم بی ولی ونو گناہ ولی ونو خدا گناہ نوخا نا خو اتیادی غلطی ہو بس پیڑے ورکا چنچن سائے پر مرے کی نہیں ولی وہ مر چکی پتی دادا موسیٰ نبی کو گناہ نو آگو غادہ بند تا اس یو شاگر تا پا مخ غادہ بند تا پیڑے ورکا دا آگا ساوزی نو دادا استاد کیا سور دے بس نجات در کرو منگ تاتا دا غم نا او خلاص میں کتا دا غمونو نا پا خلاصو لسا فتن نا کا فتونا او خلاص میں کتا د غمونو نه فتونه پکلاتولو سره بس وخت تیر کړو تا چند کلونه په مدین کې بیا راغلې وې ته علا قدر یا موسی په یو مقدار باندې موسی واستناتو کا ورکړې مونږ ته لنفس لقل ځان د پاره اغلس کالا پس بیا موسی علی السلام راغلو لس کاله د شعیب علی السلام خدمت کړو پیسو ګټلې بیا غلور ورکا هغه پیسو باندې ځان ته سامان خرڅو سجونه واغستل الله فرمایي ورکړې مونږ ته خپل ځان د پاره موسی علی السلام لار شتاو ستارو پا دلائلو زمون پا مجداتو زمون ولا تنیت کی ذکری او سستی مکوئی یا کمزوری مکوئی زما پتوئی کی فی ذکری فی توئی دی اس زبائی لا فیرون العارشی فیرون تا یکنن دی دا فیرون سرکش شوئے بسوائی ورطا قول اللینا وینا نرما گردل توئی وینا ورطا لرموائی اوال تا جی موسیٰ نبی لار فیرون ورطو یا موسیٰ مسحورا اے موسیٰ تو وہ جادوگر یا جادوگر بانش ہوئے دو نوال طور تب یا موسیٰ علیہ السلام یا فرعون مصبور او فرعون لانتی سمانا مانا دا چتا تا نرم وینا وی مخاطب تا دشمن نرم دے نو نرم وایا کچھ دشمن دی جدی وینا دی دے لکتا فرعون نبیا ورد سما سخت وایا چلو لانتی داول دا شکی بیا پا نرم نکی گی خوا بسو آیا غطا وینا نرم دیده پارا یا تذکرو چی پنواخلیو یک شایاو یریگی ویلیو دوارو ای رب زمونگا یکنن مونگ یریگو این اپروتا لینا چی زیاده باو کدا فرون پا مونگ باندی او یزغا یا بسرکشیو کی ویلیو رب العالمین لا تخاف لا تخافا میریگی یکنن زم تاسو دوارو ترا اسمو اورم ستاسو دعوت وارا وینم ستاسو حالتا دعوت مورم آوالت موینم فاتیاو بسلار شید دوارا فقولا بسوائی یکینا منگیو رسول ربکا پیغمبران ستاز رب در طرفنا اے منگ دوارا پیغمبرانیو در رب در طرفنا بس خوشی کا زمون سر بنی اسرائیل عذاب مورکو دیتا تاکی کترا راغلیو منگ تاتا پدلائلو من ربکا ستاز رب در طرفنا والسلام علا من اتوالو دا او سلام دی پاوچا چه تابدار دے دے دے تا گرس کافر بانے والسلام سنگا چے والسلام علا من تبالو دا کافر تبدا دے السلام علیکم سنگا سلام باچے والسلام علا من تبالو دا دا کافر سلام دی او اگر چی پتا سلام چے نتبوے والیکم والیکم السلام بنوے پدی ملکی سین سکان سلام چی کن تب صرف وعلیکم وی چغتا بانی واجی سلام او تب پی سلام ناچے تب وی والسلام علی من تبالو دا کدا ندر جیتا ندا چو ہے سلام دی پتا تو اللہ دی رتے دے تو کی نغسی بوی خوا بس مسکو بیا شورو کو ٹھیک شوا مسکو بیا شورو کو پاو کم بانے وی انشاءاللہ بیا شورو کو پاو کم یا لس منٹا کم بانے